ہلو، قرآن محترم والدین کو بشیر قرآن مولانا نور الحق صاحب دور تفسیر قرآن دا 91 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ عجیبا جامع مسجد کی 25/9/2009 کی شعر جدید ملاوید پتہ ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 انی لکم رسول امین یقیناً رستا سود پارا رسول امانت گر خبر دادا کہ فتقوا اللہ واتیون او یری گئے دلانا زما تابے داریوں کے وما سلکم علی من اجر زنوارم ساسنا پلے بیان باندے سعوا سبدلا سچندا ستنخا سمحاوزہ دسلف صالحین مسلک دا دے کہ پتواعات و اجرت حرام دے. امام ابو حنیفہ اغم فرمائی کل عبادت یختص بها المسلم فالاجرت علیہ حرام، کتاب الاثار. ما اسلکم علی من اجر نغوام ساسن پدے سبدلا ان اجریا الا علی رب العالمین بدل مگر پرب مخلوقات فتق اللہ واتیون او یری گئے دخلینا زماؤ منین اتویعون فیما امرکم بی من التوحید والطاعت للہ تعالی تفسیر روح المانی نلسم جل صفحہ 107. نچتو واقعی سنگوارے اور تو واقعی دا اللہ نے یری گئے نتا پخل کو باندے ٹیکس پر وجہ کے وہ مقرر کرے دے کہ استاد جی نے بٹو لبحل ڈوڑے کئی وار پوار یوش پبولا یو کور ڈوڑے روڑی بلش پبولا بل کور روڑی بلش پبولا بل کور روڑی بازے بازے خل کو اسم دا سنت لا پریشی نہیں دکھا دا سنت طریقہ دا جاہلان ہائی کے ثواب دے لکھنے سے ثواب دا ہو ٹیکس دے نور کرے وائے دے کم دے خوری ہل تیری خوری کا نا روزہ کسے جل لے وہی روزہ کے دے زان کری نا زان تالک کری خدیلا کنی تو تپوس کو ہے تم زان کرے کا خدیلا نہ بول کے خدیلا میں ملا سے اب تو سادہ نہیں سڑے سے چالے مزدوری کئی خدا کا نہ گواڑی ڈوڈے خل کو نہ گواڑا اب کار خدیلا کھوا بولے کار اللہ فرمائے یو بزرگ آگا یو دور سے پاک پہ رالا ناگر آ گئے یو انگریز دروازے اٹھا کولا آگا بولا تھے سلور ڈوڑے روخ کلے سادر کے وا چولے کسن دا سڑے روان شو دا انگریز اس پہ ور پسے شو گپ گپ گپ گپ دے بزرگ دا خیال ہو چیر دے پدے ڈوڑے خپر را اس پہ یو ڈوڑے راوا رستا اسپیتے وا چولا ناگا پڑا مجھے کل پارے کا چھپیا اور پسیش گپ گپ گپ بل ڈوڑے درے سلو ڈوڑے وے تو لے وتو آ چولے بیا اور پسے اس پہ نا بزرگ وہ تبخ راوا یہ تو ڈیر شرمٹ ماتا کار ہے ڈیر شرمے دل اس پہ ستا مالک خما نے سلو ڈوڑے را کرے آپ بتاؤ پڑے تو اس مان نور سے پاڑے اگر اس پہ وتا اللہ گویا نہ کہ وہ تو استان ابل غد شرمشتہ کتابہ نے اللہ صرف غرض امتحان راوست دلوگے نتا دا اللہ دربار پری خو دو اور دا انگریز دروازہ دے اٹھا کولا جمال ڈوڑے وہ سم مسلمانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امریکے کا نم راوا چوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انجیوز والا کس درک لگی راوا چوا ہے نہ سکار نے او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جماعت اسلامی والے کا سدا سری گا کہ زمانہ شاگرد دے حسم تلے لاہور کے ناستے وہی جماعت اسلامی دفتر تمہیں درخواست کرے زمانہ مرض خنرے جمالا کیسا پیسے منظور کرے. واہ واہ آفرین واہ حضرت شیخ مرحوم دی سر پکچی باندھے قبر لتلے ماں دال وس کرے رے زبا ان شاء اللہ دیدا پدے کچی کچی کے بز قبر لزما ان شاء اللہ دی سر زما کچی ہاں ندی نیس ندی پکار اور ان شاء اللہ دیدا لا تم رزر نور کی چمال اخوال رش چر را پلانے شیر تب قبول کے چر امنا آڈے رز بختون الحمد للہ دی پمن کری دی ادا زمون سے کمال نہ دے دادا رب کائنات خصوصی کرم نوازی را لکما یوزل لخپل شیخ سر لوز کرے رے چستا دا مرگ نہ پسبا منستا پا مشن روائیو آیا دا حضرت شیخ مشن داو چاہ جماعت اسلامی والا سر جوڑو نا نتنن تلے اگی تر جوڑے کو لولے رہا یار من سر امدادو کے واہ واہ معاہدہ واہ پنکیریا کلے پنکیرے اللہ فرمائی وما سلکم علیہ من اجر زن قوام ستاسنا پدس بدلا ان اجریا اللہ علی رب العالمین نو دا بدل زمان دا رب العالمین فتق اللہ واتیون او یر زید اللہ نا زمان خبروں منیم حدیث جماعت اسلامی والے او چالا کی دا توخیمہ دیل اخفل مشر کارڈو نا رولی کی دا اختر لپاتے و سرا ندلتی دی چینی وطن زمانوں پوری کی حضرت اللہ پلان کے خان نطالب روڑی دا جیتا سن زمانگا آغا مشر مبارکی را لے گرے نا یو تا میں تو بسم اللہ ہوا آغا ما پی جنی تو بسم اللہ ہوا ما سرے چھتا ملاقات کر رہے یا ما و سرا کر رہے دا آغا دا مداریانو ڈوب ڈوگے رہے در تیدا سی گڑھے یہ رلتا تھا وما اصلكم عليه من اجر زنقام تاسنا پدے باندھے سبدلا چھ سڑے مخ کی بدعتی وکیرا بیا تبلیغی او بیا اور پسی جماعت نا بیا اور پسی پنی پیری او بیا اور پسی جماعت اسلامی تلاری اول بدعتی او بیا تبلیغی او بیا پنی پیری او بیا جماعت اسلامی تلائر شی و توا دا سلور دا پیدے مبارک شا پینزم در تپاتے دا اچھے کا خیری تلائر شی بیا بدر تو آئی ہو اللہ فرمائے فتق اللہ واتیون او یرے گئے دا اللہ نا زما خبر او منے تا تو دیش پیتا ہو گو رہے کھرے چھے مالک و تدیر غصشی پس اپلے والدہ مخمخ ہوئی نو دا شپے لارشی پکور کے دن نہ دا دیوالی اور سوری تسملی نو دا مالک چی دا سیزی نو دیو تا دا سی غلے ونتی گوری خود دا وقت دا خبگان نا دی سپی دا لکے پزمک یقی ناغ مالک تا گوری ناغ مالک خو خپا دے دا سر خبر نا گئی بس دے غریبم غلے پروت مالک بیاراشی بیاراشی بیاراشی سارشی شپتے رشی رستے رشی کرے چی دا مالک صرف لکے لگ دا غراشی نرمی و توئی اگر دمرا خوشحالشی چی ہو دم پاسی ہو لکے خود دیوال سورے نپریدی دا کور نزینا دا مالک کور نپریدی ار سمرا کا خپائی موتابانے معمولی تکلیف راشی نئے وزر جماعت بپریدی جماعت مپرے دا سریا منخطا تا پا پختو کی ویلیو چی جماعت اشاعت و توحید و سننا کی پیسی نشتا پیسے دینی تھی دیکھ قرآن سترے سنت سترے دا غریب جماعت تے منگ پوق خبر کرے وے دار پیسوں والے جماعت نہ رہے تا پوق سوچ کرے ہو گنا چوس کا پیر دی کسی دی دا ہوتا تھا منگ پوق وے لوں بلکہ شیخ مرحوم دا تپل جن وے لوں شدار پیسوں جماعت نہ رہے اللہ فرمائے فتقوا اللہ واتیعون او یرے گئے دا اللہ نا زما خبر او منے قالو انؤمنو لکا وطباک الارضلون اویل دی آئے ایمان دولو پتابا میں حال دا دے چستا دا تابدار ملگری چی دے نو دا دیر سپک خلق دے اس تے نبل سجور نشو اسے دا مرگرو نخپا کئی خوا یہ را تخصر ہے خوا مون با پتا ایمان راوڑے خدا مرگری دی زمون میں دیفا نو آئے ما پا ما ایمان راوڑا ما زمان پا مرگرو پا اللہ دا آغا پا نبی ایمان راوڑا خوا قال وما علمی بما کانو یعملون اوے لگا نشتا زما علم پاگ سو چکئی زما دا ملگری تا تبم وئی تس خبر استا شاگردان تو بارو گو رسس کئی ما علمی من لم اکلف العلم بے اعمال زما دا علم او پوا ددی پا ملنو گیرن شیا چولے زکر تو خسدی سرم نا ان حسابهم الا على ربي نشتا حساب ددی مگر دے پر اب زما باندے لو تشعرون کتا سو پوئے دلے یا لو تشعرون کدی پوئے دے وما انا بطارد المؤمنین نیم دا شرون کے دا مؤمنانو الذین سموهم ارزلین اغا مرگری کے تاسو پی نم دا رزیلانو یخدیم زدہ رزیلان نشرم خا ان انا الا نذیر مبین نعمت بگر یرول کون کے امکارا سورہ نعام 52 کے دا مسئلہ 13 قالو لئن لم تنتہی یا نوح دیوتو ایک من نشوتو اے نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین ہم خاشے بتو پگٹو د وشتن کو نام بڑے پگٹو ولو د سنسار کڑے شو نام ک سنسار نہ پی جانے نو پگٹ وشتل کو پی جانے قال رب ان قومی کذبون او ول دا اے رب زما یقینن قوم زما درو جن کو مال رام نو سو ال غالی اللہ وئی ول دا غوانم چې ففتح بینی و بینم فتحا فیصلہ کربا پمن زما ددی کی فیصلہ ونجنی من ومن معی من المؤمنین بچاو را کی مال را غچال را چی ملگری زما دی ایمان والا ہونا فانجینا ہو بچکم نوح علیہ السلام ومن معه فی الفلک المشحون اگر کسان چی دد ملگری پکشتے دککڑے شوے کے ثم اغرقنا بعض الباقین بیا غرق للمنگا پس ددینا باقی خلق لرا ان فی ذالک لآیات یقیناً پدے کے ضرور عبرت تے وما کانا اکثر مومنین اول دیر ددینا ایمان والا وانا ربکا لہو العزیز الرحیم یقیناً ستا رب خامخا زور وردے رحم کون کے کذبت عاد المرسلین بد واقعہ درو جن کڑے وا دیانو پیغمبرانو لرا ور دلتی نم وان غسے کم پیغمبر درو جن کڑے زماستا امتحان علی موتا بوزی آغ صورت آراف لا الکال تے لڑشا ویلا عادن اخاہم ویلا آدن اخاہم سو کے وہ تلے گلے سالحا او لے گلے وہ آدیا نتا ندلتی نموانا غز کذبت آدن المرسلین دروغ جن کرے وہ آدیا نو پیغمبرانو لرا ندیخ پیغمبرانو دروغ جن کری یو سالح علیہ السلامی دروغ جن کرے وہ جواب دا دے دے یو پیغمبر تا دا دروغ و نسبت دا سی شلکا ٹولو تا یادا چی مرسلین دا تا دا اکرام دا پار راوڑے لیخا اذا قال لهم اخوهم هود ویلا عادن اخاهم هود تاسو گورا مالا پتح را نکڑا ما تاسو توے ویلا عادن اخاهم صالحانو تاسو غلی شوے اور اس تو گورا اخفل پتہ لگی وکیدیشی جتاسو کتلینی قرآن تلاندے کذبت آدن المرسلین درو جن کڑوا دیانو پیغمبرانو لرا اس قال لهم اخوهم هود کلچ اول دیتا خیر خواد لیہود علیہ السلام الا تتقون ولی پر اذن کوائم انی لکم رسول امین یقیناً زتا سنرا رسول ممانتگر فتقوا اللہ واتیون اویری غید اللہ نا زماؤ منیم وما اسلکم علی من اجر نغوالم ساسنا پدیس بدلا ہر پیغمبر وی نغوالم نغوالم نغوالم نغوالم تو اے صبر آکے صبر آکے صبر آکے کلے غٹ کوڑکے دے سرسائیں ڈیر دکھ لگا اکربانے سربنی ڈیری دکھ لگے ادا پیغمبران مشن ما اسلکم علی من اجر نغوالم ساسنا پدیس بدلا ان اجریا الا علی رب العالمین نہ بدل زما مگر دربد مخلوقات سرام اتبنونا بکل ریع آیتن تابسون آیا باد تاسو پہر ڈیرے نخا عبس کار کون کیے تابسون من تلعبون لوبے کو ہے حدیث دا ابو داؤد دے انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل بنا ان وبال الا صاحب الا مالا یعنی الا مالا بدھ منو یقیناً ہر آبادی آبادی جدا آبادی کو ان کو باندھے وبالی مگر اغنی وبال کیا غد ضرورت پا رہے او فلا بدھ منو ددین اخلاصی مالا بدھ منو شرائن اخلاصینی مالا یعنی عبادی چیدی دا وبالی او چید ضرورت تپاری ناغا وبال نئی وتتخذونا مصانعا لعلکم تخلدون جوڑوے بنگلے دے دا پارا گرتا صبح میں شو سے دیکھے الک پلانی درے چتا کور جوڑ کو پلانی شپک چتا جوڑ کو او یار پا ار کور کے ار کوٹا کے اے سی او لگاؤ اور پلان کے او لگاؤ او یار دا سے اے سی اے لگاؤ لے چھ پملاستے بٹن ہوئی کنا نو آگا اے سی او لے او لگی خا اللہ وشتا سو سخی آلے چھا میں شبہ ہے پکی وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ کلا چینی ول کوائے تاسو نونی ول کوائے ظلم کو ان کے فتق اللہ واتے ہون او یارے گئے دالانا تابداری ہو کے زمان منگوالو ما شمانو نو بازے لکانو بوی مچے را دیسو نو مچے بے رانی ولے یو الگ پکیو آگوے ما سر دا مچے دم دے نو چاہتے لگ کم دم دے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ نو کو پدی ارادہ باندے تو ہے چدا دا مچے دم دے چدا دا قرآن یو آیت تھے نو اس شک پکی نشتے ٹھیک دا کہ سوک مچے اوچی چی او پدی ارادہ پتا دا آیت وے چدا دا قرآن یو دم دے زی پہ دمو مخ صحیح دا گنا ورنہ فاتحہ اور سورت اخلاص دا زبردست دم دے مار خوڑلی مچے خوڑلی لڑم خوڑلی دا پارا فتق اللہ واتیون اویرے گئے دالانا تابداریو کے زمان وتق اللہ ذی امدکم بما تعلمون اویرے گئے دا غزاتنا چیزیاتی کری دی آغا نعمتنا اگر نعمتنا چتاسو ہیں بے جنین امدکم بے نام و بنین زیادی کری دی تاسو لرا ساروی او زامن و جنات باغونا و عیون او چینیم انی اخافو علیکم عذاب یوم نظیم یقنن زیر اگم پتاسو باند دا عذاب در وزلوینا قالو سواؤن علینا او عستا ام لم تکم من الوائزین قوم تو برابر خبر دپ مونگ کہ تمنگ تبلیغ کے او کن کے تمنگ دعوت را کے او کن را کے قرآن وے او کن وے رمنگ پری خبر اس کار نشت ان هذا الا خلق الاولين، اعادتهم الاولين، ندی دا خبر استا مگر عادتونه دی د زړو خلکو، پتا کې د زړو خلکو خویره اپ خپل خبره ټینګه خپل خبره نه پرې دی. مونږ د توای گزاره کوا اته سخ سړی پخپل خبره ټینګه الا خلق الاولین. سورہ نساء اصل نلس کے دا مسئلہ تیروا، وما نحنو بمعذبین، نیو منگ عذاب را کریشویم، فکذبوہو فاہلکنام، دی درغ جن کا آغا حلاکرل منگ دی لرام، ان فی ذالک لا آیا، یقیناً پدے کے عبرت تے، وما کان اکثرهم مومنین، نڈیر دا دین مومنان، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً ستا رب خامخا زور اور دے رحم کے ان کے. یولسم رکو نلسم پارا سورۃ شعراء، نلسم سپارا سورۃ شعراء یولسم رکو. کذبت ثمود المرسلین، دروجن کڑیو سمودیانو پیغمبرانو لرا، تو سمودیان خو یو پیغمبر تا روح جن کرے صالح علیہ السلام، تو دا دے رولی ہوئے نو دا دے جواب مخ کے ماں کرے رے بیانکو. اس قال لهم اخوهم صالحون، کلچو الدیتا رور دا دی صالح علیہ السلام، الا تتقون، آیا ولے پر اذن کوائیں، انی لکم رسول امین، یقنن زستاز دا پارا رسول امانتگر، فتق اللہ واتیون، دا اللہ نو یری گئے زما خبر او منے. گور صالح علیہ السلام موئی، وما تلکم علی من اجر، او چھ قرآن یو خبر بار بار کئی نو دا دا تاکید دا پارا کئی خوا، وما تلکم علی من اجر، زنگو عرم ساسن پدے بدلام، ان اجری اللہ علی رب العالمین، ندا بدل زما مگر پر عبد مخلوقات. اتترکونا فیما ہاہونا آمینین، اتترکونا من اتتمعونا انتترکو فی النعم علا کفرکوم، آیتا صبح پری خودلی شے پاغ نعمتنو کے چی دل تدی امن والا، فی جنات وعیون و باغنو کے او پچینو کے، و زروع او پپسلنو کے، ونخلین او پکجرو کے، طلعها حزیم چغن چکن داغین نرم دی، وتنحتونا من الجبال بیوتا فارهین، کنستل کوای تاسو دغروننا کوٹے بے پیدین، یا فارهین بطورین، یا فارهین من حازقین، یا فارحین من تکبر کون کی، فتق اللہ واتیون، او یری گئے دا لانا زمائے امنے، ولا تطیعو امر المسرفین، خبر ممنے دا حکم دا مشرکانو، تابداری مکوائے دا طریقے دا تیروتن کو دا حدنا دا مشرکانو. اس دا مشرفین تفسیر کی، اللذین مشرفین کسان دی، یفسدون بالارض، چروانے کئی پمل کے، ولا یصلحون، او دا خیر قدم نگری اصلاح نہ کئی. قالو دیوے انما انت من المسحرین، اے من المسحورین، مسحرین مسحورین. امام بخاری دویم جل صفحہ 702، یقیناً تو دا جادو کریشو نئے، مانتا اللہ بشر مثلنا، نہیں تو مگر بندے زموں کنتے، فاتح بے آیتیں روڑا یو نخا، ان کنتا من سوادقین، کچرے تو درشتی لنا، لو کانو صادقین لکانو من جنس الملائکا، کچرے دے رشتی نوے نو دی ببیا دا ملائکو دا جنس نوے خا. قال ہادی ناقت اللہ شرب، اوہل صالح علیہ السلام دا او خدا دے لرا نمبر دے دو بو، ولکم شرب، تاسولا نمبر دے دو بو، یوم معلوم دروازے معلوم، ولا تمسوا بسوئن مرسوا دیتا ستکلیف قوم رسو نفیاخذکم عذاب یوم عظیم ابنی ستا سلر عذاب دروز لوئیم فعقروا فاسبحوا نادمین ملیک للا غوخا نشل دیخ پیمانا فاخذهم العذاب انی والدی لر عذاب ان فی ذلک لآیا یقیناً پدے کے اشتہ دے برت وما کانا اکثر مومنین او ندیر دیر دینا مومنان ذکر صالح علیہ السلام قوم کے صرف پکشل کسان ایمان راوڑے ہو درس قرآن جلد نمبر 7 کے دا مسئلہ واضح گئی. اللہ فرمائے و انا ربک لہو العزیز الرحیم یقیناً رب تا خام خاصور ورد رحم کے ان کے کذبت قوم لوط المرسلین دلوت علیہ السلام تشکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سدوم او عامورا علاقو تکڑے ہوں دا علاقے اردن کے بحر لوط طرف تری او دے تو بحر مروار ہم وے لکھی گی بحر مروار کذبت قوم لوط المرسلین دروجن کرل قوم لوط علیہ السلام رسولان الرام اذ قال لهم اخوهم لوط کل چوئل دیتا خیر خواہ دی لوط علیہ السلام الا تتقون آیا ولے نہ بچ کے گئے دا عذاب نا انی لکم رسول امین یقیناً تاسو لرا رسول ممانت گر فتق اللہ واتیون او یری گئے دا خدای نا زما خبر او منے وما سلکم علی من اجر نگوانم ساسونا پدیس بدلا اے نجر اللہ علی رب العالمین ندا بدل زما مگر دا اللہ سرا چرب دے دا مخلوقات اتاتون الزکران من العالمین آیتاسو بدکاری کوئے دا ناری نو سرا دا خلقنا اگورا چی سغواری نا نو پاغی ردم کئی خوا سپا خبرم و تکولیش وتویتاتون الزکران من العالمین وتذرونا ما خلق لکم ربکم من ازواجکم پریگد اغا چی حلال کری دی تاسلر رب ستاسو دا بی بیانو ستاسو نام من ازواجکم کے من تبعیزیا من بیانیات والا کے دیشی تفسیر روح المانی وئی غیر فطری کار نفلو بی بیانو سرم حرام دیم. اللہ فرمائے بل انتم قوم عادون بلکہ اتاس قوم دا حد نتیری دن کی قالو دیوتوئے لئن لم تنتہی آلوت کمن نشوتوئے لوت علیہ السلام لتکونن من المخرجین خام خاشیبتو دیستلو شونا منبدو باسو. سورہ اعراب ذاتیا بنی اسرائیل شپگو یا کے دا مسئلہ تیرہ اعراب ذاتیا بنی اسرائیل شپگو یا قال انی لی عملکم من القالین اوی لغو یقینن زستاسو عمل لرا بدگنن کنیم دا بدگنم رب نجنی و اہلی مما عملون رب زما بچ سات مال را کورن زما لرا دا سزا دا عملنا شدیے کئی. اللہ فرمائی فنجینا و اہل و اجمعین بچ کمونگا دے ہو کورن دد ٹول لرا الا عجوزن فی الغابرین مگر یو بوڑھے وا چر پاتی کی دن کنو پاذاب کے ولے لکلے انہا کانت راضیت ام بیامل قوم آم داد داغی قوم پامل باندے رضا وام او حدیث کے راضی من اب تبھی عملہ لم یسر بھی نسب ابو داؤد ویم جلد 157 چہ کم انسان لرا داغا عمل رست و فریق دین واغ لرا داغا نسب نشوڑان دے بوتلے سمانا کم بنی آدم چی عملی طور پیل راغ ہے دے نسبی طور باندے نشی پاس کے دے نسب نشی بچ کو لے خا اللہ عجوزن فی الغابرین مگر یو بڑے وا چرپاتی کی دن کنو عذاب تا. ثم دمرنا الاخرين بیا ہلاک کرل موږ نور خلق. شامی کتاب الحدود کی لکھی چکنن سبا چا لیواتا تکڑل دیوال پہ رو غرزوائے. بعض خلق منگتا ہوئی وہ جی شامی کی دی چرے چانے اوشی رکشی نو وہ قدم بلال شی او وائی با اے عمر ابن حمدان اردد علی زوالتی زمانگا رکشوے شے مالا واپس راکام. شیخ مرحوم بوتوے او دے و تاغ و خویلیو چی 1945 کے دا شیخ مناظرہ وا. شیخ ورطوئی ما وطوئی دا ما سر شامی دے دیکے او خیم ناغی کی چرتو آغی وطوئی نکنا شامی کے راولی دے خدا شامی دے او خیم کنا. اصل کی شامی دو قسم دے یو مصر والا دے چی 1355 ہجری کی چاپ شوے دے آگے کے دا مصر شیعگانو نقصان کرے رہے. بل شامی دے آگا دا استنبول نہ شائع کی گی استنبول کے 1334 ہجری کے شائع شوے رہے آگا صحیح رکھا. اچھا شامی شامی کہے صحیح شامی اور غیر صحیح نہ پیجنے. اللہ فرمائے وام ترنا لے مترن فسا مطر المنذرین باران کو منگ پدی باندھے ناشنا باران د کانو فسا متر المنظرین بد باران د یر اور کرشو. ان فی ذلک لآیا یقینن پدی کے خام خائب رت دے. وما کان اکثر مومنین او ندی دیر دینا مومنان. وان ربک لہو العزیز الرحیم یقینن ستا رب خام خا زور اور دے رحم کون کے. کذبت اصحاب الایکت المرسلین ایکوتا دا نسل پا لحاظ سر نوی خوا بلکہ ایکوتا جغرافی لحاظ سر وائی ایکا درو جن کرل بن والا ہوں پیغمبران لرام. اذ قال لهم شعیب ارکلا چویل دیتا شعیب علیہ السلام الا تتقون ولی نیرے گئے دا اللہ نا انی لکم رسول امین یقیناً تاسو لرا رسول ممانتگر. اس قال لهم شعیب سر گورا اخوهم نہ دے ویلے تاسو قرآن تو گورا اس قال لهم شعیب اخوهم اونوے داولی زکا چید اصحاب الاکسرا دا شعیب علیہ السلام نسبی تعلق نو او مدین والا سرے نسبی تعلق ہو ناغی سر اخوہم ہوئے دے سر اخوہم انہی انی لکم رسول امین یقیناً تاسو لا رسول ممانتگر. فتقوا اللہ واتیون او یری گئے دا اللہ نا زما خبر امنا. وما سلکم علی من اجر زنگوارم تاسو نا پدے بدلا ان اجریا اللہ علی رب العالمین نہ بدل زما مگر درب مخلوقات سرام. او فل کہل ولا تکونو من المخسرین پورا کہو ہے پیمانہ مکے گئے دا کمی کون کو نام. وزنو بالقسطاس المستقیم تول کہو ہے پتل برابر. ولا تبخس الناس من اے لا تنقصوهم حقوقهم منیم گڑا کہو ہے دا خلقنا حقوق داغی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر دے پدم کے پساد کو ان کی. واتقوا الذی خلقکم ویری گئے داغ خدے نا چتا سے پیدا کری ہے. والجبلۃ الاولین القرون المتقدمہ کتاب التسہیل او خلق مخکنی جبلا خلق. قالوا انما انت من المسحرین دی وے یقیناً یقیناً تو د جادو کرے شو نئے پتا چا جادو کرے. وما انت الا بشر مثلنا نئے تو مگر بندے زمون پشان. وان نظنک لمن الكاذبین یقیناً گمان کو مون پتا خام خا د دروغ جنونا. فاسقط علینا کسفا من السماء تو چمنگ یارے ہر وقت نوڑا گزار کا پمگا ٹکڑے دا آسمان نا این کنتا من صادقین کچرے تے درشتی نو نام لکا سورت انفال دو دیرش بنی اسرائیل دو نوی دا مسئلہ تیرہ دا عنکبوت سلور پنزو سم کے را روان دا سورت سواد شپاڑ سم کے را روان دا قال ربی عالم بما تعملون اوے لگا رب زمان خب ہوئے گے پاغا ملنو چھ تاسو کوائے فکذبو ہو نسبت دروغی ہو کواغتا فاخذہم عذابو یوم الظلہ انیو دیل را عذاب دروزے دوریزے سورت ہود سلور نوی آیت کے اگا عذاب ذکرو انہو کان عذابا یوم نظیم یقینن داد عذاب دروزے لوئیم ان فی ذلک لآیات یقیناً پدے کے خام خان نخدا دے برتا وما کانا اکثر مومنین او ندی دیر دین مومنان وان ربک لہو العزیز الرحیم یقیناً ربستا خام خان ضرور دے رحم کون کے وانہ لتنزیل رب العالمین یقیناً دا قرآن خام خان نازل کرشو دے دا رب دا مخلوقات نا نزل به الروح الامین را کشوره پدسرا جبریل علیہ السلام امانتگر روح الامین روح امانتگر علا قلبکا استا پدلم لتکونا من المنذرین دیر پارا چتشید ایرور کون گنا بلسان عربی مبین فجبا عربی خکارام وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یقیناً دا قرآن خبر دے خامخا پا کتابون مخکنو کے لفظ دا زبر نا مراد تورات او انجیل سورہ اعراف یو سل و پنزوس کے دا مسئلہ تیروا اولم یکن لهم آیتن آیا نشتا دیلر نخا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل چپوئی گی دد صداقت عالمان د بنی اسرائیل لک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولو نزلنا ولا بعض العجمین کنا نازل کرے منگ دا کتاب پزنو عجمیانو فقرہ علیم لستلے وے پدی باندے ما کانو بی مومنین نو دی چی مانے روڑے وے نو دی مان روڑن کے کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین دغشان ننباسو منگا دا تکذیب پزلو دا مجرمانو کے دا بیمانی لا یومنون بے ایمان نروڑی پدے قرآن حتی یرعو العذاب الالیم تردی چلی وینی عذاب دردناک فیاتی اوم بختتن وم لا شعرون راب شدی تناگہانا دی بن پوئے گی فیقولو حل نحن منظرون وائی بدی آئے منگلا مولت راکولشی افب عذابنا استاجلون آیا عذاب زمون دی پتلوار غالی لکا سورت مریم درے کم اتیا کے دا مسئلہ تیروا افرا ایتا امتانا امسنین آیا پس تفو اے کچر مزیدی لور کسو کالا سمہ جا آم بیارا شدیتا ما کانو یو عدون اگا عذاب چی دی لرا پاغے باندے یر ورکے دیشی ما اغنان ما کانو یمتون دپا بنکی دین دا عذاب اغا مزے چی دی لورکے دیش وما احلکنا من قضیتین ندے اللہ کڑے منگ یو کلے اللہ لہا منذرون مگر اغی لرا یر ورکا ان کی دی ذکرا اہل ذکرا دا پارا دا نصیحت وما کننا ظالمین نیو منگ ظلم کون کی وما تنزلت بے شیاطین او ندے کوز راوڑے دا قرآن شیطانانو وما ینبغی لہم او نو ددی دا شان سر خائی وما یستطیعون او ندے ددی طاقت لری سورۃ حج 250 کے دا مسئلہ تیروا انہم عن السمع لمعزولون یقیناً دی دا اور دلنا خامخاص شڑلے کی گی فلا تدو ما اللہ الان آخر مرا مدد کوا سرد اللہ بلا جتروا کدے را مدد کو فتکونا من المعذبین نشی بتو دا عذاب ورکڑے شو نام اور عذاب چرت دے مائدہ و باسے 72 آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 دعویا اللہ فرمائے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بے شک شاندار چاچی شرک کو دا اللہ سرام یقیناً بن کر دے اللہ پاک باندھ جنت ومأواہ النار دے ددور دے وما للظالمین من انصار نشت مشرکان اللہ سوکم دادی دایا سزا شوا کدا اللہ نہ سوا بل چا ترا مدد شوی پتا جنت حرام وانذر عشیرتک الاقربین دخ پلوان حق مقدم دے مخ کے دے او یروا قبیل اخپلا نزدے پا نسب کے رسول اللہ گنڈے تو خوتو او اعلانے اوکو او اخپل تبر او اخپل پلوانے او یرول خلق را جمشو او تیوی کز تاسو تو ہم چھتا دے گنڈے ناخوا دشمن را روان دے تو تاسو بہو منے نابو جہل پاسے دو وتوی ما جربنا علیک الا الصدق پیغمبر تا خو چت دروغ نه دی ویلی بالکل ہی منو وی خلو کو زو استاد سو تے خبر او کم اوب منے وی ولی نہ تے او کا اے ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون اے خلق واقید او ساتیں چلات منات عزا او بول اس نشی کولے کامیاب بش مگا بوجا پاسے ورتوئی تبل لکا لہذا جماعتنا تباش تامنگی لدے خبر لرا جمع کریو وانذر عشیرت کل اقربین اوی روا قبیل اخپلا نزدے پنسب کے کار دخپل کور شورو کا مخ کی صورت دونو کے ویلو تبلیغ کار دا کور شورو کا اس وی وانذر عشیرت کل اقربین دا تبلیغ کار پا ٹبر کے مچلوام دعوت و تبلیغ پا خپل ٹبر کے مچلوام ذکر دا دی حق مقدم دے دا پردو خلکونا پردی پرید دا خپل لاول شی دا کول غواری وحفی جناحکا لمن اتباک من المومنین مومنانو صحابو سوک چی صحابو تا بدوی آغی پس سب و شتم کئی کندل گویا کہ عقید نبی تکذیب کی ہے وحب جناح کا کچھ ساتا وزر پل لمن آگا چاہتا اتبا کا جستا تابیداری کئی من المومنین دے ایمان والا ہونا فان عصوا کا کجیستا نافرمانی اکی فقل انی بری ام ما تعملون و تو یقیناً بیزار ہے ہم داغنا چتا سے کوائیں ستا مرگری دی نرمی و سر کوا ہاں کستا مرگرو چتا خلاف سنت غم خادی جوڑ کرو وائی بائی پا دے کے نیمخا تا دامو آئے چیر دا زمان مرگر ریخ پلکار بکئی فین آساو کا فکل انی بریو مما تعملو و توکل علل عزیز الرحیم زان اس پارا پزور اور رحم کون کی خدائن اللذی یراکا حین تقوم دا سے ذات تے چھوینی تالرا کم وقت چھتو ادرے گے و تقلبک فی الساجدین او درے دلستا پسی دکا ان کو کیم انہو ہوا السمیع العلیم یقیناً اللہ ورید ان کے لئے پوا حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین تا خبر کم آیا خبر کم تا تلرا پبارد آغا چاچے راکوزی کی پاک باندے شیطانان تنزلوا على كل افاك نسيم راكوزيگي په هر درو جن غنانگار يلقون سمعا واكثرهم كاذبون اچي دي په غوګونو د کاهنانو کې د پالګرو کې اورې د لشي خبره اورې د دینا درو جن دي وشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران روان وی پاغی پسے سرکشان خلقا درے ناکار صفتونه د شاعرانو بیان کړه. پاتشو دا چې ابی ابن کعب ویلی دی چې ان من الشعر حکمتون، نو حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ وی داغی نا مراد رشتین اشعار سچ وینا دا. دکا یو اشعار دی او یو اغری چاگی تا اناشید وی نا اغا ناتونا چاگی پسندر پوری جوڑ کری خوا دا پختو دا ناتونو یو کتاب دے نو آغی که نات چکل وی کنا نو بیا وی چی دا نات ما پا پلانے سندر پوری جوڑ کری رے باقی دا وہ سر لکلی خوا. نن ناتو نوایا او دا زاننا مدخی او قبح جوڑوا تا تبوی تاسو خدای بخا نات رسول وارے سمانا زبد نبی علیہ السلام سپت کو موتا سے وارے نعتوی سپت تا او نعت رسول منا دا پیغمبر سپت نو دے چپاسی نو دے سوی او غوالا ما او غوالا اغواڑا ما اغواڑا مدینے تم اغواڑا پلان جی انتا خواہ دا زان سی پت شورو تا خواہ جزا نا تے رسول وے مکانا دا تا دا زان سی پت شورو اما جارو کخ کے اما پلانے کے دانا تو نے بھی بس لگیا ہی خلق لوئے مصیبت جوڑ دے گا. حدیث پاک کے راجی ہاں یو خبر یادو ساتھ ہیں ہرچہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ آغت مستثنہ دے لکا آخری آیت کے برائش استثنہ دا غیر کردے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سرا. حدیث کے راضی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المسجد وعن البیع والاشتراء فیہ وَأَن يَتَخَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمَعَةِ قَبْلَ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ. من عکڑے دا نبی علیہ السلام د سندرو پشکل کے ناتونا ویلو نام چکم ناتونا د سندرو پشکلے داغین نبی علیہ السلام من عکڑے دا ادا ناتونا دا دے خزو خوخم زکی خان چیغی تا خدا سندری یادی کنا ناغا نات خدا سندری پا دا غی ناغی لخوندور کی آگے ہوئی گئے منگتا سندر شور ہو رہا اب یا خاص کر چدا واڑو واڑا لکانے ہوئے تو وہی پماشم آواز سرا مفارے گئے من کرے رہا پجمات کے بدا اشعار نو آئے پانل بے داغستلو خرسولنا بے ولشترا وہاں یہ تخلق کرنا سے الجمع قبل صلات د جمعے پر اچھے حلقے جوڑے دمانز نمک کے دا من کرے رہا. معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی پنزم جل 581 کی لکھی چھ خلیفہ حضرت عمر الگے نعمان بن عدی دا بصری دا صوبے دا عامل آگے دا نوکرے نہ پدی وجہ کٹکڑے ہو چت تناشید وائے اشعار وائے آگے گورے کٹکڑے ہو تو ماں سر نوکری نہ کہ بلدا چہ حسان بن ثابت عبداللہ بن رواحا کعب بن مالک راغلل نبی علیہ السلام تو وی یا رسول اللہ وی منگم ددی آیت پدغ کی رازو زیل کے نبی علیہ السلام غلو دا آیت نازل شو الا الذین آمنوا نبی علیہ السلام ورتوی واہ واہ خوشحالی گئے تاستے مستثنا ہے یو اناشید دی یو اشعار دی صحیح. اللہ فرمائے الم ترا انہم فی کل وادن یہیمون آئے نگو رتو چتگ شاعران پہ ہر کند کے گڑ بڑ کر دے ہر کند کے خان یو وہ پیپلیانو سره موټر کې ناشتو الو سپیکر یې خپلې تنیول او پیپلیانو صفته کو بل ارزم چې کاته موټر کې ناشتو نو د نشنلیانو صفته کو چا وته یاله کې داته سکے ناغو ته زما حساب سره کار دے دے سکو قرآن وی الم ترا انهم فی کل وادن یهیمون آن گوری تو چی دی پہر کندکے گڑ وڈ گرزے او کل کل دا شاعران چی چا تا شیرون وی ناغت وی الک شیرون وی خو گوری ما پکی استایا پا خواب دے خزو مو ساده دورو نو لوبی بیوی سندر خادی با ورکروا نو ماما تر پلار رور دی بملاستو نو چه ده کمی جنه با دا خیالو چه ده رور با یو سلورنیز یا تانیز راکی نو دا آغا نوم خوب آتا یادو نو اخپل سندر که بیوی پلان که خان می دلاز گوتا دا او دا دنگر خان پا که پلان که اتا سو پی زمانہ خب ناغه با صاحب غاړه به تازه او دا تانیس دی جنه له ورکا دا چوانه ولا ورکا یره دی وستا علم ما هي چیرې دمر د وسیم خان را کم سے کم وی خوستا علم کنا اوسم شاعران برایشی غم کې بتا وستا ای را وستا ای نو چیزی ناغه دا کور مشر بداسی کی یو 500 روپے ولا ورکا دا غا چل شور دے مردان کی او غم لتلیو نو چھے کم ملا با بیان کو بابا را سرو عدل سید بابا نو چھے کم غم لبا ملا با کم یو راتو بیان بے اوکل اسمنٹ اچھے تبا کور مالک با سرو تو 500 یا 100 روپے والے موٹی کی کے ہو دے اب یا پہ زمان امبر را گئے آیا مشر ملا ناستو اما مسئلہ شورو کڑا بچے ماں کلے تقریر ختم کو زے پزے گر گر بیا شوروش دا پنج پیرے دا پلانے دا ڈنگڑے مردان کے اسم دا رواج دے ملا برازی ار ملا او بیان بکی او چیزی گوتو کے بول سک دی انن سبا خو پخا گری نگری دا زنو علاقو کے دا کاتی نشت دا تقریرو نا پغمونو کے روستم کے دا یا پوخ رواج جوڑ شوے دے ملا چ ورخکار شی کاغار سو کی اب بیان کئی کم مخالفی ہو کم موافقی خا اللہ فرمائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الم ترا انہم فی کل واد یئیمون آئین گرتا چدی پہر کندکے گڑ وڈ گردے وانہم یقولون ما لا یفعلون یقینن دی وائیغا چدی نکے شاعر سڑے سچ وہی اگر کئی نہ خا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر کسان چی مان را وڑ دے عمل نہ کئی پسند طریقہ وذکر اللہ کثیرا یاد اللہ لر ڈیر وانتصروا من بعد ما ظلموا بدلے واغز دینا رستو رستو رینا چی دی باندے ظلم شویدیں مخالفین و تاپس شیرو نہ جوڑ کرلو پنج پیریان دا سے و پنج پیریان اغا سے نو پس سنت طریقہ تو مر پس جوڑ کا خدا نہ چھتا سندر وایا خا دا سندر و پتر از بے نو آئے اور ار شاعر تاسو بکتلی ما کان محمد ابا حد من رجالکم دا آیت بوئی نو بیا بشوروشی زمونگ رسول جماعت کے ناس تو برادرا پاس پاوا لڑا یو کم ترا زور اور کا الکا خن اسے چل شو پدی لگا تا تا سونے کے ملا اسے تما تو آیا الگ دا نہ دی ادے تا تا نات پہ ادا خلق بتا خوشحالی جی یرا نات شیری پہ ہوئے خا دے زاخیلو کے زما بیانو روجے نمک کے قدرتی کارو اگر سہیل حفیظ امراغوختے ہو ہاگو غٹ شیرے گیر امراغ لے دا لے سنڈا تے نجوڑ دے آواز ام سنڈا شوے دے دے ام سنڈا دے ماں مقامی خلقو نہ تپوسکو میں دے تاسو ناتون شریفون لراوست رے کنا او زم راوستیم چی تب قرآن بیانے میں دے تاسو سرسو پیسی کری دی وی وزر روپے او گاڑی کے بے بوزو مو راولو بے مو میں خواہ میں زمان ملاقات و سروکے وی خواہ مالے کمرے تراوست ما چیو کتل نو دی یویخ پیتے دے پلشتخ پا چولے میں کین بچے میں تا سہیل حافظے ویا میں خا کینا نو چکینا استو پدے سرے دا کواٹیانو آغا سرٹو پیو آغا دے دے کچے پری غنتی او پکی غمی لگی دلیو او آغا غمی چکل آغا ناتو نویو دا سے داسی کی گی نا آغا دا سے پڑک پڑک کئی دا سے ما ہوتے بچے تا تے او سلور خبر کم کینا یو خبر دا کم چے تکبر مکوا دویم خبر ادا کوم چه دی مسلمانانو سره گزاره کوا دریم خبر ادا کوم چه بے سند ناتونا بے سند خبر مو آیا او سلورم خبر ادا کوم چه بچے پتا یا وخرا روان دے اس تال او زردر کی بیا بدے پوو روپیم نبوزی زکا تال دا آواز اللہ در کرو دا بچپن ستا د بچپن آواز د خلق و خوخو د سړو خوخو د خزو خوخو اته چې سمره په برازي نو ستانه د خلق و کرک او نفرت پیدا کیږي او مې بچي کوشش وکا د قران کریم ترجمه وکچتا چې تقریر کې زتاله لیکنی در کوم چې تب بیام د خلق و خوخه او کناتونه وای نو نن د خلق و خوخه خو پتا یو وخت را روانه په سلور نه بم ستانات سوکنالی ولی ستا آواز با خراب شی تا بانده با زوانی تیر شی آواز بده برباد شی او کله چه قرآن وای نو تا با بودای خوالا بتا لیزتم در کی او خلق بدی میزت کی عقیده بده مضبوط شی ما تیوه سر تکتا مزدک که خبره سر تکتا از اما بیان داغن مخ کهو ما خپل بیانو کو مو خاصم راتلو واپس ا میں استاد او پوشو دا سہیل پوشا چه س کئ اغه بکئ نن سبا ناتونا دتا اناشید وئی نبی علیہ السلام داغه نہ من کڑے دا خاص کر پ جمعات کے ویل داغه حرام دی فرمائے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسان چی مان راوڑ دے عمل نہ کئی پسن طریقہ وذکر اللہ کثیر یادی اللہ لڑڈیر وانتصروا من بعد ما ظلموا بدلے واغستو پس داغینا چی ظلم پیشوے دے وسیعلم الذین ظلموا او زر دے پو بشیا کسان چ ظلم کرے ایم انقلبین قلبون چکم اڑختا دی اوڑی سورت ختم شو سورت شعرا ختم شو او سورت شعرا کی تفصیلی واقعات دا پیغمبران وہ بیان شو دا وہ پیغمبران واقعات تفصیلن او انذار العشیرہ انذر عشیرتک الاقربین او چونکہ دا وہ واقعات و تفصیلی او پا واقعات کے دمرا وضاحت و تشریح نہیں نو اسے نچے تاسو آئے استاجی منڈے والے سپکیونا زکر تشریحانی منگا مخ کے سورتنوں کے دیر اکڑی دیں او کستاسو خیالی مونگ تکار ڈیر پروتے اور ارادہ دادا چ ان شاء اللہ پچیس رمضان بانے بمون ختم کو ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم داللہ چام و خاصو رحمتن والدیم تواسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین سورت نمل سورت نمل دیتا سورت نمل زکوئے چھے پدے کے دمیگی بحث دے او چې کله د میګي بحثو پکې نو صورت مسما کو په اسم د صورت نمل سرا ترتیب له اثر وشتم ده د نزول په له اثر اتسل وختم ده ربته ما قبل سردا ده مخک دلائل نقلی یو په مسله د تبارک دی صورت کې داغه د وجه بیانې چې غیب دان صرف الله سلامتیا کې الله تا ټول دنیا محتاج بل دا چې ما قبل کې دلائل نقلی یو د پیغمبرانو نا دی صورت کې هم داغین دلائل نقلی پیش کړي داود صورت تا نفی د علم غیب د غیر الله نا والسلامت علی المستفین من الله سلامتیا پپا کو خلق سورت کے دری بابو ندی باب اول وہ آیتو ندے پدے کی ترغیب قرآن تا صفات اربعہ دا قرآن پاک اربعہ من سلور او صفات اربعہ دا قرآن والو یرد آخرت و تسلی نبی علیہ السلام تا باب ثانی دویم باب یو کمش بیت پورے پدی کی سلور واقعات بیانی اول دو د موسیٰ و سلیمان علیہ السلام چھ دا متعلق بی داول داوے سرا بیا دو واقعات دا صالح و دلوت علیہ السلام چھ دا با متعلقی دا دوے میں داوے سرا درہم باب اخیر پورے دیکھ ذکر دا دوار و داو دلائل اقلی اعترافیا بیا زواجر دی پہ انکار دا قیامت تسلی نبی علیہ السلام لا ترغیب قرآن تا یر دا آخرت اور دا سورت آخر کی دلیل وحی دا نبی علیہ السلام دا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چاہم خاصو رحمتن والدیم تواسین اللہ پوئے گئے پمانا دا دی حروفو تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا آیتنا دا قرآن پاک دی او دا کتاب کارک ان کی دا حق و باطل خدن و بشرا للمومنین ہدایت تے زیر دے دا پارا دا ایماندارو اس دا ایماندارو صفتوں نے دا تا بیانی لکا دا بقرے اول کے چر تا بیان کرو پینزا اللذین آئیو قیمون السولات آکسان دے چھ پابندی کئی دا مانزا ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم بالآخرت یوقنون او دی پا آخرت باندے باور کئی اس زجر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة یقیناً خلق چی مان نروڑی پا آخرت زینا لهم خیست کری دی منگ دیتا اعمال هم عملون دی فهم یامون دی گڑ ور دی پاگے کے سورت انعام یو سلت کی دا مسئلہ تیروا اولائک الذین لهم سوء العذاب دا کسان دی چی دی لرا ناکار عذاب دے وهم فی الاخرت هم الاخسرون دی با پاخرت کے ہم دی تاوان والے لهم سوء العذاب نہ مراد یوم البدر وانک لتلقی القرآن یقیناً تخامخا خودلشی تا تا قرآن من لدن حکیم علیم د طرف آ د حکمت والا او پویدن کی خدای د طرف نام اس قال موسیٰ لأہلی انیا نستو نارا دلیل نقلی د موسیٰ علیہ السلام نا کم وقت چه اویل موسیٰ علیہ السلام پل کور والا تا انیا نستو نارا یقینن مالی دل دے وار سآتی کم مننا بے خبر زردے چه رو بڑم تاسو تا داغینا خبر دلارے او آتی کم بے شعابین یا براولم تاسو تا شغلام لیت چوتا ہوئی بے شعابین قبسین لیت بلکڑی شوئے لعلکم تستلون دفار ددین چی تاسو وطتاو دشے خضا یودا جمع روڑا لعلکم چی تاسو وطتاو دشے معمولی خضا نوکا نخوا دا پیغمبر لروا دا کم پیغمبر جزاک اللہ دا شعیب علیہ السلام معمولی خزانہ انو جمع و تروڑا خان فلما جا اہا نودیا سورت طواہا کے لسم آیت کے دا مسئلہ تیروا فلما جا اہا نودیا امبورک من فی النار پسر کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام غیرنالا آواز ورکڑے شو چې برکت ورکړې شوې دې هغه چاته چې په ور کې دي و من هغه چاته حولا چې ګر چا پیر د ور نه دي نو چې په ور کې ناغه څنګه برکتی شو. کتاب و تسهیل مانا کئی من فی مکان النار برکتی دے آغا سوک چھ پدا سے مکان کے دے چھ پاغے مکان کے وہ رم دے رنا دا پکے انبورکا من فی النار و من حولام دا چھ برکت ورکڑے شوئے دے آغا چاہتا چھ پتلب دے دے اور کے دے ومن غسو کھولا چ گرچا پیر دے سبحان اللہ رب العالمین پاکی دا اللہ لرا چ رب دے د مخلوقات یا موسیٰ انہو ان اللہ لذیز الحکیم اللہ وتا آوازو کو دیتا عاطفی غگوئی خا اے موسیٰ یقیناً اللہ یم زورور حکمتن والا تو ہاں سوار لسکے دا مسئلہ تے روا اللہ وطوے و القی عصا کا اگر دوا امساخ پلام دا اللہ حکمو ڈمبنی ملاقات کے اللہ معجزہ ور کئی وطوے دا امسا دے اگر دوا مکہ تفصیلات ترشوی دی اللہ وطوے دا لاز کے دے سرے وی دا زمان امسا دا تا پوسے تیو کو نو بیا وطوے وسے اگر دوا دل تیاغ خبر نہ روڑی چہرہ خدای پاک وطوے اگر دوا ناغا اگر دولا زکا آغا مخ کی تیر شوی دی کنا تو آہا کے تو آلقے آسا کام او غر دوا امساق پلا فلم مارا آہا تحت الزو کلچی ویلی دلا آغا خوزی دلا زرزر کا انہا جانون تبو اچدا چمچمار دے والا مدبرا او گرزی دشا کونکے ولم یواقب او نرا گرزی دو بیرتا او یرید خواہ انہا صعبان ولیکن جان فی سرعت حرکتہا کتاب و تسہیل وی غٹ مارو خلا کچھ خوزیدنو دا چمچمار گنتے بزرزر خوزیدنو دا سدا سے نرے مار او غٹ مار پختانو تا کٹے مار وی اسو کو تا غٹ مار وی کٹے مار جدا منزنے مار جدا نرے چمچمار جدا ڈیر نری تک توری دا سے پلنا گنتے تو رکھو کے دیتا چمچمار ہوئی خا. اللہ فرمائے یا موسیٰ لا تخاف اے موسیٰ یری گمام اگور موسیٰ علیہ السلام دا مار نہ اریت نو چے کم انسان باندھی یر راضی نو آگا جت روا نشی کے دے موسیٰ کلیم اللہ دے خواجت روا نہ دے بولے زکا او یرے دو دا مارنا اللہ والا ڈاڈ گیرا نہ رو لے گلا یا موسیٰ لا تخاف اے موسیٰ میرے گا انی لا یخافو لدی المرسلون یقیناً یری گی نہ زما خواہ کے پیغمبران الا من ظلما مگر اغسوک چے نقصانے ہو کو سما بدل حسنا بے اکڑنی کی بعد سو این رستو دا بدینا فا انی غفور رحیم یقینن دا بخون کے مرحم کون کے موجودی لکلی دی وی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا قبطی وجلے وکنہ پیو سک موسیٰ علیہ السلام لے را غٹ گناہ کرے وا استغفراللہ پیغمبر تا دا گناہ نسبت تا غٹ جرم دیکھا لکا انبیاء علیہ السلام دا گناہ نا معصوم دی یا زمانہ کے سلویخ کال مخ کے کدو کم سلویخ چار غلے کے زمان بیانو سلائے کڑے وا وی دا جماعت اسلامی الکان و تٹول کے نہ وے دے با تقریر کی اغیب بے رد کی اما تو ایلیشی و چتن تبنن صرف دے موضوع باندے بحث کہ میں خواہ مازان سر اخپل کتابونا جماعت اسلامی والے یوڑن ما با بیان کہو اوالا با میورکولا کالجان و لکلا آگی زان سر نوی ایڈیشن راول کل بیانونا ختم شو ما پسی کتاب روڑو وی جی تا دے پلانی کتاب کیا والا پر پلانے سپور کرو دے کیو خیا گنا ما وطوئے نا ما چا والا ورکولا ما دے کتاب نور کرو دا ہون دا والا نا غیو کالی جی ما توی ولی جی دا مون سر چدے دا دا مودودی کتاب ندے میں ولی جی دا ما سر چدے دا ندے نوی دا ولی میں دا زکا ما سر زالے ایڈیشنو ندی تاسو سر نوی دی زپا نوی ایڈیشن والا نورکوم زپا زور ایڈیشن باندے اوالا ورگوم میں ما سر چالا کی کوئے تا تبویو خواہ دے سپا کے کم دے وائے نا آگا زڑے سپے زگا نوی چاپ کول چکی گی نو سپے خام خواہ بدلی را بدلیش یا ایدی بدلی کری دی چیزا زن زنی ملابا پی را گیرو چی دے کے او خواہ خواہ اللہ فرمائے اللہ من ظلما ثم بدل حسنا مگر اگر سوک چھے نقصان ہو کو بے اکرنی کی بعد سو ان رستو دا بدینا فینی غفور رحیم یقینن زبخ ان کے رحم کو ان کے ہم وادخل یدکا فی جیبک وردنک اخپل لاس پگریوان اخپل کے تخرج بیضا من غیر سوئین راگوزی تک سپین بغیر دا نقصان نا فی تسع آیاتنا اولے گلمون دا موجزا پنہ موجزو کے الہ فرعون و قوم فرعون و قوم دا غتا لکہ سورت اعراف یو سل دری درش کے دا مسئلہ تیروا تو آہا دویش کے تیروا انہم کانو قوم فاسقین یقنن دیو قوم نافرمان فلما جاتم آیاتنا مبصرتن نو ہر کلا جرالا جیتا معجزات زمونگا پویا ورکون کی مبصرتن پویا ورکون کی قالو دیوے هذا سحر مبین دا جادو دخکارا لکا سورت یونس سلور کم اتیا کے دا مسئلہ تیروا وجہدو بیا وستیقنتان فسم ظلما او انکار او کو دید آغینا انکار سرد یقین نو زدنم وستیقنتم او یقین کرو پاغے باندے انفسهم و زرنو ددیم ظلمن و علوام دا وجہ دا اناد او دلو اینام وجہدو بها وستیقنتها وجہدو بها انفسهم ظلمن و علوان وستیقنتا انفسهم دا انکار دا زد دا وجنو کو پزر کے خمن لچ دا موسیٰ علیہ السلام پا حق دے نو مسئلہ تے روو تا نن سبا اکثر خلق پا زد ولاڑ دی خوا فانظرو کے فکانا کہ بطل المفسدین اگر آج سنگ شو انجام دا پسادیانو ولقد آتینا داودا و سلیمان علمام یقیناً ورکڑ مونگ داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تا خاص علم وقالا او دے دوارو وے الحمدللہ اللذی صفتنا دا خدای توب خاص تی اللہ لرا فضلنا علی کثیر من عباد المومنین چھ غروالے را کرد مونگ تا پڑیرو بندگانو داغنا چھ مومنان دی وورسا سلیمانو داود او نائب شو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام نا یا وقالا وی ویل یا ایوہ الناس یا خلقو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی نحنو معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نورس منگا یو جماعت یو دا پیغمبرانو نمونگ تا دا چانا میراث پاتے شوی دے نزمونگ نا چاہتا میراث پاتے کی گئے زمون میراث کدے ناغ دین دا اللہ دے پیسے تکی پولا پٹی جے دا دنا دا انبیاء نہ نو پاتے خا وقالا دوے یا خلقو علمنا منطق الطیر خود لشوی دے منتا خبرے دا مرغانو ووتینا من کل شے راکڑے شوی دے منتا دا ہر سنا ان ھذا لہو الفضل المبین یقینا دا خامخا فضل دا اللہ دیکھ کارا وحشر علی سلیمانا جنودو من الجن را جمع کرے شوی سلیمان علیہ السلام تا لخکر داغا و دا پیریانو والانس دا انسانانونا والطویر و دا مرغانونا فهم یوزعون دی حسی سی کولشول جماعتون تی جوڑول تشکیل ولکو حتی اذا آتو علاوا دن نملے تردے پورے چر کل دیرالل پا میدان دا میگو قالت نملتون اویل یوی میگیم یا ایوہ النملو یمیگو ادخلو مساکنکم وردن نشے کورنو اخپلوتا لا یحتمنکم سلیمان و جنودو دل نکی تاسو لرا دخپو دلاندے سلیمان لخ کرداغا وهم لا یشعرون او دیبن پوئیگی امیر صاحب لپکار دی چه دخپلو مامورینو نظم و نسق و ساتی او اغزیت نپری دی چلتی داغی خطری او نقصان ورترشی پدی آیت کے رد پاغچا چیاغی خزو لووٹ ورکی پدی آیت کے نملتن او دا نملتن لس وجوہات بیانے نملتن کے لس وجوہات دا فصاحت تھی یو ندا دویم تنبیہ دریم تسمیہ سلورم امر پینزم قصص شپگم تحزیز اوم تخصیص اتم تعمیم نہم اشارہ او لسم عذر یا ایوہ النملو یمیگو ننو دیکھ پلو کورنو تام دل نکی تاتو لر سلیمان او لخ کرداغو وهم لا یشعرون عجیبن پوئیگی فتبسما ذاہکن من قولیام کلچے سلیمان علیہ السلام دمے گئے دا خبر واورے دن وتے ولی مونگ دا ظالمان خارو چمنگ بدخو د لاند میگی میں می دکو ناگ میگے وتوے نا مستا سو زر ویلے دے وہم لا یشعرون سلیمان پیغمبر تبا دخو د لاند میگی نی معلوم زکبے چکنی کئی نو مسئلہ دادا تا میں گیلی دلی نیو دخ پی دلان دے دے مڑکو تو گناہگار نے نو سلیمان علیہ السلام او خندل فتبسما ظاہکان پس مسکیش ہو سلیمان علیہ السلام خندید ان کے یو زہک دے یو تبسم دے یو قہقہ دا تبسم افضل دے زہک جائز دے قہقہ حرام دا تبسم دے تو چیشن دے بیرتشی صرف غاکو نخکارشی دا سی او زہک دے تو او قہقہ دے تو قہقہ ہوئی قہقہ حرام دا تبسم افضل دے او زہک جائز دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طول عمر تبسم باندھے جون تیر کرے گا اللہ فرمائے فتبسما ظاہکان مسکیش و سلیمان خندید ان کے من قولیا دوجہ دوینا دمے گینا وقال اویل دو رب رب زما اوزعنی مال توفیق را کے اندر خبر اشکر نعمت کلتی چه شکر حکما د نعمتونستا التی اغا نعمتونا نمتا لیام چه احسان کرده تا پا ما بانده او زعنی دلتا او زعنی ده روان ده ولس کی یوزعون ولسم آیت کی خواب مخی تیر شو وطفیرو فهم یوزعون او دلتی او زعنی ده خواب دا دوارا دا دے دوارو اصل مادا یو دا او دوارا الفاظ وزا دا وز پمانا دا دا منع نہ مشتق دے، مطلب دار جی اللہ ما دا ناشکرے نہ واڑے استاد شکر تو پیک را کے چدا سے اتڑم چلاسو نہ ران خلاس نشی دا سے توفیق مالا را کے او زعنی اللہ فرمائے وقال دو او زعنی توفیق را کے مالا دا چ شکر کم نعمت نستا غ نعمتنا چکڑی دی تاپ ما والا والدیا پمور پلار زمام و ان عمل صالحا اچ عمل کم انیک ترزا ہو چت پی رضائے وادخلنی برحمت کا فی عبادک الصالحین داخل کے ماں لرا پوسیل رحمستا بندگانستا کی چنے کاندی وتفقد الطیر لٹنے کو ازری اغستلا دمرغو فقال ویل سلیمان مالیا لا ار الہدہد سوجد مالرا چنوینم ہدہد لرام حدیث کے راضی سو مرغے موجنین پائے کی او ہدہد دے ملا چر جک ہد ہد او پدی کی استادان ل تعلیم دے چی او شاگرد غیر حاضری نو تو بدا سے وے چی سوجہ دا مال را دا شاگرد راغل نہ دے کزی نوی نما دے سر دا شاگرد حوصلہ افزائی کی خا عزیری با پدا سے طریقہ لے مالیا لا ار الہدود سوجد مالرا نوی نمہود ہود امکان من الغائبین او کدے دا پٹی دن کو ندے پٹ شوے دے لواز بندوں ضرور با سزاور کوم دتا عذابا شدیدن عذاب سختا سزا سختا او لاز بانو یا بالا لو مدین او لیاتی انی بسلطان مبین یا بروڑی ماتا دلیل خارا کتاب و تسہیل وئی لعذبنهم زبت بنے وبا سما پردمینا اشارہ دیتا دا استاد لحق شتا چھ شاگر لا جائز سزا ورکی او استاد لحق دے چھ وحل تکول دا شاگر سروکی خدا والا حق ندے خوا یو قاری سے وڑو کی لپا مرے زورو کو ناغلو کے دے مرے کی نیولے و نیولے و ناغبیا یو شواروز بیوش اپرو تو مردان تے یوڑو مفتی کے پایا تو اللہ مرحوم لکھ لی چکم استاد وڑو کے دا سے او آہ چراغ یو اندام مات کو اڈو کے مات کو پد بانے کے ساس تے پدی استاد مانے خا آسو خدے دے خیر رکی استادان کاغذ اسکول دی کاغذ جماعت تھی خپل ذمہ واری واللہ باللہ کبھی جند لے رہا کنی د اسکول استاد تو آئے گا نا واسطہ ذمہ واری صرف دادا چپ کرسے کے نہ پکوڑے پرا ادا چین پسی گٹ کوا ماں بسکول کے ماسٹران و توے زدا بالکل نہ منم چپ چالیس منٹ کے استاد پہ کرسے کی نہیں لگ چالیس منٹ پیریڈ دیکھا نا پسالوے منٹ تھا کہ تب کرسے کے سنگ کے نے دا مضمون بسوک خی اچھے تے خی نو پسل ویخ من تکی سنگا خی زکر دا غی مضمون کی بسلور خبر کی یو باوتا مضمون بارتن وائے دویم باوتا دا مضمون ترجمہ کی درم باوتا مضمون کی مشکل الپاز حل کی سلورم با دا غی مشکون وطا حل کی نتبا کی سلور مسئلے شوئے سل ویخ من تری چار دای چالیس لس لس من تکی دا یو خبر استا پلاریم نشی کولے تو خیر نا زکا پا کرسے کے ناستے آگ بتاو لگوا تنخواہ میں واغستا دا با دے پا ویر لگی خواہ کہ وہ نہ لگی دا کانا نو تب یاو منا کانا کہ تب اے سنگا دا با تب یا پا خپل چھے گئے چھے وائی وائی تا تو پا خپل پتا لگی اللہ فرمائے اولیاتی انی بسلطان مبین ہاں کہ یو شاگرد تا عذر پیش کو اگا عذر معقول نو بیا خیر دے بے موہا معافی کا فمکسا غیر بہی دین اکن شاگرد اسے گوتے نو سپین پٹے تا اکڑی و تالا رائش مالو چی پیخی یو تمیم میں کلاؤ کدا پٹے وی جی زخم بخوشی میں خیر دیکھو کلاؤ کا نہیں کلاؤ من تر تمہیں راشی وی نہیں سا وین چی پٹے میں کلاؤ کڑا اکبر تہرو کرا موٹا ماں دا سے میں دے لسے چل دے مرگر تے ماں چل کہو خدا استاد جی دا پے خبر دے دسرا چل نہیں کی وہ مونگا پریدی ڈیر چل مل کہو خدا سر نہیں کی خا. سلطان مبین یا بروڑی دلیل کارا فمکس غیر بیدین حسار شو لکسات فقالا احطو بمالم توحد بین حسار شو لکسات بیارا غیر فقالا بی ویل چاوی ہد ہد احطو بمالم توحد بین راگیر کڑے دے زما علم کے اغا چن دے راگیر کڑے تام اگے لرا پہلے مقبل کے وجے تو کا من سب ان بن بھائی یقین راوڑ رے ماتا تا دسبا خار نہ خبر یقینی انی وجہ تم راتن تم لکھوم یقین ماں مندل دا یو زنانا چھ بادشاہی کئی ددی و اوتیت من کل شین ورکڑی شوی دی اغتا ہر اغا ضروری سی دنا دا بادشاہ ہے ولہا اغیتا ولہا عرش نظیم او اغیل رد تحقیمتی بلقیس بنت شراحیل بلقیس لرد شراحیل دادا دغی بادشاہ نے ناموا دا سبا خار کے دے حکومت کا ملا چرجک چو قتل چ ناغت ناشنا غتا نا سنگ چل دی وہی دلتے خو خد بادشاہی گئی وجدتها وقوما اومند لما اغا او قوم داغی اسجدون للشمس من دون اللہ چی سجدی کولین ورطا بید اللانا وزینا لهم شیطان و عمالهم دولی کری دی دیتا شیطان عملون ددی فسودهم عن السبیل نمنا کری دی دیلرا دا حق لارنا فهم لا يهتدون دیلار دا حق نمومیم شیخ دروستم اللہ دے دد عمر کے خیر و برکت واچ اگر بوے ہو تا سن تپوس کون ہد ہد مرغے سر د توحید غم دے او شرک خوخ نہ دے خپا دا ہد ہد مرغے پا شرک باندے ہد ہد مرغے چے تدا ویلیو چے قوم میمون تو یہ راغی پاتے حل پل امام نویلا امین بل جہرے نوے اپلانے نکو نا وہ ملک شرک لاؤ کو اور تاسو پا فروحاتو کے اختا ہے خلق پا شرک لاؤ شو اتو اتو لاس دلت کے دا الاس کا تکے دا او رف الیدینو کا امین پا جہرو آیا ایوی تر یو رکاتو کا مسئلہ لارا دا منز ختم شو اگر دا توحید مسئلہ اگر رد شرک اگر لار اگر رد بدعاتو ادی دا بدعاتو رد نشی کولے وائے ولے دا دی مسلک دا دے دا غیر مقلدینو اڑا ولے گیر اخرایا خو امین پا زور وایا رفع الیدین کوا تا پکا اہل حدیث خوا پکا خیر دا الٹا جامت کوا خو تا پوخ اہل حدیث خوا اللہ فرمائے وجدت وقوما يسجدون للشمس من دون الله ومندلما غاو دائقهم سجده كولي بيد اللانا وزينا لهم شيطان وعمالهم دولي كرده ديتا شيطان عملون ددي فسودهم من السبيل من كرده دي لرا دا حق لارنا فهم لا يعتدون پس دي لار حق تنمومين اللہ یجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات سجدہ نخاص کے اللہ لرا اغزات چراو باشی پٹ سزنا پاسمانوں کے والارض پزمکہ کے ویعلمو ما تقونا و ما تولنون پودے پاغسو چتاسو پٹوائے پاغسو چتاسو کارکوائے سورة رعد نہم یونس یوش پیتا کی دا مسئلہ تیروان اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم اللہ تعالی نشت پالم کے بلا جتروا بیداغنا مالک دا عرش لوے شان والدیم قالا سننظرو اصدقتام کنت من الکاذبین سلیمان علیہ السلام ہوئے تا خو خبر راوڑو خوز بز معلومات کوما چه دا خبر ستا رشتیا دے او کنا دروغ وے. اشارہ دیتا دا یو طالب العلم تال راغے او تا تے خبر راوڑو تو دا غی تحقیقو کا اسے ند زان نے خبر کڑی چلتا تھا. قالا سننظرو اصدقتام کنت من الکاذبین وے سلیمان خام خام منگورو آیا رشتیا وائے او کتے دے دروغ جنونا. از حب کتابی یو سادا خط زما حازا چدا دے فالقه الیم اغر زواغیتا خط یو سا از حب کتابی معلوم شو آچے مقصد پا کی دعوت دا توحید سنتی نو خیر دے کہ او مشرک تا خط لکے خستا مقصد باغل دعوت دا توحیدی خواہ